În seria noastră Învățați Germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Bună ziua, dragi ascultătoare și ascultători! Vă prezentăm astăzi lecția 19 din seria 1, intitulată Aș dori să dorm. Ich möchte schlafen. Vă amintiți că în lecția trecută, Ex n-avea niciun chef să-l însoțească pe Andreas, care pleca la lucru la Hotel Europa. Ich habe keine Lust! Apoi însă Ex găsește conversația dintre Hanna și Andreas cât se poate de interesantă. Camera domnului Mayer era goală. În afară de flautul său, în cameră nu mai erau niciun fel de lucruri ale lui. Atenție la cuvintele keine, kein, cu care sunt negate substantive. Keine Sachen mehr, kein Gepäck. Acum Andreas și Hanna vor să-i comunice doamnei Berger, șefa hotelului, ce au constatat. Însă doamna Berger nu prea crede că domnul Mayer a plecat fără să plătească. De aceea îi liniștește spunându-le: vă rog, fără zarvă. Also bitte, keine Aufregung. Le spune apoi ce crede ea despre domnul Mayer, iar Andreas și Hanna îi spun încă o dată părerea lor. Ascultați acum convorbirea. Încercați să înțelegeți ce părere are fiecare din cei trei, doamna Berger, Andreas și Hanna. Also bitte, keine Aufregung. Sie wissen doch, Herr Mayer ist Musiker. Er ist ein bisschen chaotisch. Der ist weg, für immer. Aber die Flöte ist noch da. Ach so. Er sucht sie doch sicher. Bestimmt. So eine Flöte ist sehr teuer. Er kommt bestimmt noch mal. Sowieso. So? Na ja, warten wir noch ein bisschen. Na gut. Ei, ați reușit să aflați care sunt cele trei păreri? Doamna Berger e de părere că muzicianul e cam haotic. Andreas atrage atenția că flautul lui a rămas la hotel și că domnul Mayer cu siguranță îl caută. Hanna rămâne la părerea ei că domnul Mayer a plecat pentru totdeauna. Să examinăm acum mai îndeaproape conversația. Doamna Berger e de părere că domnul Mayer ca muzician e puțin, ein bisschen, haotic. Er ist ein bisschen chaotisch. Hanna rămâne la părerea ei. A plecat pentru totdeauna. Der ist weg für immer. Andreas observă că flautul este încă aici. Noch da. Aber die Flöte ist noch da. E un amănunt pe care doamna Berger nu-l știa. A, așa, spune ea. Ach so. Andreas presupune că domnul Mayer își caută flautul. Îl caută, sigur. Er sucht sie doch sicher. Părerea lui e confirmată de doamna Berger. Precis. Bestimmt. Doamna Berger mai spune ceva. Un astfel de flaut e foarte scump. Revine cu siguranță. So eine Flöte ist sehr teuer. Er kommt bestimmt nochmal. Ex se amestecă și ea în discuție ca și când ar fi absolut limpede că domnul Mayer se înapoiază. Asta oricum, spune ea. Sowieso. Doamna Berger conchide. Așa. Ei bine, să mai așteptăm puțin. So? Na ja, warten wir noch ein bisschen. Restul zilei decurge liniștit, iar spre seară sosește cineva care e foarte obosit și care are o singură dorință. Cine e clientul și ce dorință are el? Schau mal, da kommt Herr Mayer. Gott sei Dank. Vielleicht möchte er jetzt bezahlen. Psst, Ex, psst. Guten Abend, Herr Mayer. Wie geht's? Schlecht. Ich bin sehr müde. Ich möchte schlafen. Schlafen. Ich möchte noch eine Nacht bleiben. Geht das? Moment bitte. Ja. Gott sei Dank. Ach, noch etwas. Meine Flöte. Haben Sie meine Flöte? Ja, Frau Berger hat Ihre Flöte. Gott sei Dank. Dann schlafen Sie gut. Oh, danke. Danke. Und wann bezahlt er? Psst, Ex. Psst. Da, într-adevăr, este domnul Maier care s-a înapoiat totuși. El vrea, înainte de toate, să doarmă. Poate l-ați auzit cum a căscat. Să vă explicăm acum conversația mai amănunțit. Mai întâi, Ex îi atrage atenția lui Andreas că domnul Maier se înapoiază la hotel. Schau mal, da kommt Herr Maier! Andreas e ușurat. Slavă Domnului! Gott sei Dank! Ex, din potrivă, îl întreabă cu perfidie. Poate dorește acum să plătească. Vielleicht möchte er jetzt bezahlen. Andreas se ocupă de domnul Maier, care între timp a intrat în hotel. La întrebarea ce mai face, răspunde rău. Schlecht. Maier are o singură dorință. Să doarmă. Schlafen. Ich möchte schlafen. Schlafen. Pentru asta are nevoie firește de un pat. De aceea, întreabă dacă mai poate rămâne o noapte. Nacht. Ich möchte noch eine Nacht bleiben. Cu formularea generală se poate, se întreabă dacă ceva e posibil. Geht das? Andreas aruncă o privire în evidența pasagerilor. Mai e o cameră liberă. Domnul Maier e ușurat. Slavă Domnului! Gott sei Dank! Abia după aceea întreabă, aproape întreacă, de flautul lui. Ah, încă ceva. Flautul meu. Aveți flautul meu? Ach, noch etwas, meine Flöte. Haben Sie meine Flöte? Andreas îi răspunde că am rezervat. Da, doamna Berger are flautul dumneavoastră. Ja, Frau Berger hat ihre Flöte. Andreas îi urează domnului Maier să doarmă bine. Gut. Somn ușor. Schlafen Sie gut. Firește, Ex trebuie să comenteze evenimentul. Și când plătește? Und wann bezahlt er? Dar să ne oprim puțin asupra verbului mögen. A dori. Și asupra formei lui ich möchte, aș dori. Mögen este un verb modal care exprimă o dorință. Aș dori să dorm. Să dorm. Ich möchte schlafen. Schlafen. Formele pentru persoana întâi și a treia singular prezintă o particularitate. Sunt la fel. Ich möchte. Er möchte. Verbele modale au ca o completare un al doilea verb. Ich möchte schlafen. Acest al doilea verb este întotdeauna la infinitiv și stă la sfârșitul propoziției. Vielleicht möchte er jetzt bezahlen. Mai vrem să vă atragem atenția asupra unei particularități cu totul speciale. Verbul modal și verbul la infinitiv încadrează celelalte părți ale propoziției. Ascultați în următorul exemplu cum se poate dezvolta o propoziție între cele două verbe. Ich möchte bleiben. Ich möchte eine Nacht bleiben. Ich möchte noch eine Nacht bleiben. Musik.